นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นว่ากามคุณ5ที่เป็นอดีตที่เราได้เคยสัมผัสมาแล้วแต่ก่อนก็ได้ดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนก็จริงแต่โดยมากจิตของเราเมื่อจะแล่นก็แล่นไปสู่กามคุณทั้ง5อันเป็นอดีตนั้นน้อยนักที่จะแล่นไปสู่กามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตดังนี้ความตกลงใจอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราสืบไปว่าความไม่ประมาทและสติเป็นสิ่งซึ่งเราผู้หวังประโยชน์แก่ตนเองพึงกระทำให้เป็นเครื่องป้องกันจิตในเพราะกามคุณทั้ง5อันเป็นอดีตที่เราได้เคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นประเหตุนั้นในเรื่องนี้แม้จิตของพวกเธอทั้งหลายเมื่อจะแล่นก็คงแล่นไปในกามคุณทั้ง5อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาแล้วและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนเหมือนกันโดยมากน้อยนักที่จะเล่นไปตามกามคุณในปัจจุบันหรืออนาคตประเหตุนั้นในเรื่องนี้ความไม่ประมาทและสติจึงเป็นสิ่งที่พวกเธอผู้หวังประโยชน์แก่ตัวเองพึงกระทำให้เป็นเรื่องป้องกันจิตในเพราะกามคุณทั้ง5อันเป็นอดีตที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและดับไปแล้วเพราะความแปรปรวนนั้นภิกษุทั้งหลายประเด็นนั้นแหละอายตนะอันบุคคลจำต้องรู้ไว้คือตาดับณที่ใดรูปสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นหูดับณที่ใดความหมายรู้ทางหูก็สิ้นไปณที่นั้นจมูกดับณที่ใดความหมายรู้ทางกลิ่นก็สิ้นไปณที่นั้นลิ้นดับไปณที่ใดความหมายรู้ทางรสก็สิ้นไปณที่นั้นกายดับไปณที่ใดความหมายรู้ทางสัมผัสทางกายก็สิ้นไปณที่นั้นใจดับไปณที่ใดความหมายรู้ทางธรรมารมณ์ก็สิ้นไปณที่นั้นภิกษุทั้งหลายครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าเราพึงทำความคิดทั้งหลายให้เป็นสองส่วนเถิดคือเราได้ทำความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งได้ทำความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียน3อย่างนี้ให้เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทหรือความคิดในทางเบียดเบียนได้เกิดขึ้นเราก็มีสติรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางกามพยาบาทและเบียดเบียนนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นไปเพื่อความดับแห่งปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความขับแค้นไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้น ย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้เราได้ละและบรรเทาความคิดในทางกามพยาบาทและเบียดเบียนเหล่านั้นได้กระทำให้สิ้นสุดลงได้แล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเธอตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกามเป็นอย่างมากก็เป็นอันว่าเธอละความคิดในทางหลีกออกจากกามเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในกามถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางพยาบาทก็เป็นอันว่าละความคิดในทางไม่พยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางพยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในทางพยาบาทและถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางเบียดเบียนก็เป็นอันว่าละความคิดในทางไม่เบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางเบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการยังสัตว์ให้ลำบากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนในกล่าวฤดูศาสตร์คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนคนเลี้ยงโคต้องเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปด้วยข้าวกล้าเขาต้องตีต้อนห้ามกันฝูงโคจากข้าวกล้านั้นด้วยท่อนไม้เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหารการถูกจับกุมการถูกปรับสินไหมการตีเตียนเพราะมีข้าวกล้านั้นเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดถึงเราก็ฉันนั้นได้เห็นแล้วซึ่งโทษความเลวทรามเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายเห็นอนิสงส์ในการออกจากกามความเป็นฝักฝ่ายของความป่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปลี่ยนมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ความคิดในทางหลีออกจากกามย่อมเกิดขึ้นความคิดในทางไม่พยาบาทหรือความคิดในทางไม่เบียดเบียนย่อมเกิดขึ้นเราย่อมมีสติรู้ชัดอย่างนี้ว่าความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็ความคิดเหล่านั้นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่เป็นไปพร้อมเพื่อความเจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งความกับแค้นเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานแม้เราจะดึกตามตรองตามถึงความคิดในทางกุศลธรรมเหล่านั้นตลอดคืนก็มองไม่เห็นไปที่จะเกิดขึ้นเพราะความคิดในทางกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุแม้เราจะตรึกตามตรองตามถึงความคิดในทางหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทและความคิดในทางไม่เบียดเบียนนั้นตลอดทั้งวันหรือตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันก็มองไม่เห็นไปที่จะเกิดขึ้นเพราะความคิดในทางกุศลธรรมเหล่านั้นเป็นเหตุก็แต่ว่าเมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนักกายก็จะเมื่อยล้าเมื่อกายเมื่อยล้าจิตก็จะอ่อนเปลี่ยเมื่อจิตอ่อนเปลี่ยจิตก็เหินห่างจากสมาธิประเหตุนั้นเราจึงดำรงจิตให้หยุดอยู่ในภายในกระทำให้มีอารมณ์เดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นประเหตุไรเล่าเพราะเราประสงค์อยู่ว่าจิตของเราอย่าฟุ้งขึ้นเลยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอตรึกตามตรองตามถึงอารมณ์ใดๆมากจิตก็ย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นคือถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางหลีออกจากกามก็เป็นเห็นว่าละความคิดในทางกามเสียกระทำแล้วอย่างมาก ซึ่งความคิดในทางหลีกออกจากกามจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการหลีกออกจากกามถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางไม่พยาบาทก็เป็นอันว่าละความคิดในทางพยาบาทเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกตรึกในการไม่พยาบาทถ้าเธอตรึกตามตรองตามเป็นอย่างมากถึงความคิดในทางไม่เบียดเบียนก็เป็นอันว่าละความคิดในทางเบียดเบียนเสียกระทำแล้วอย่างมากซึ่งความคิดในทางไม่เบียดเบียนจิตของเธอนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความตรึกในการไม่ยังสัตว์ให้ลำบากเปรียบเหมือนในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเมื่อข้าวกล้าทั้งหมดเขาขนนำไปในบ้านเสร็จแล้วคนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได้เมื่อเข้าไปภาคใต้ร่มไม้หรือไปกลางทุ่งแจ้งๆพึงแต่กระทำความกำหนดว่านั่นฝูงโคดังนี้ก็พอแล้วฉันใดก็ฉันนั้นถึงพวกเธอทั้งหลายก็เพียงแต่ทำความระลึกว่านั่นทำทั้งหลายดังนี้ก็พอแล้วฉันนั้นเหมือนกันความเพียรเราได้ปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนสติเราได้ดำรงไว้แล้วไม่ฟั่นเฟือนกายสงบระงับแล้วไม่กระวนกระวายจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอารมณ์เดียวเราก็สามารถจำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นได้หายไปเกิดความสงสัยแก่เราว่าอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นๆหายไปเมื่อคิดอยู่ก็เกิดความรู้ขึ้นดังนี้ว่าเพราะความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉานั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความลังเลเคลือบแคลงเป็นต้นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงจะไม่บังเกิดขึ้นกับเราได้อีกครั้นเราได้ทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นก็ได้หายไปอีกเมื่อคิดอยู่ก็เกิดความรู้ขึ้นดังนี้ว่าเพราะความไม่ทำไว้ในใจคือไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีการไม่ใส่ใจคืออมนสิการนั้นเป็นเหตุครั้นสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปย่อมหายไปเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงและความไม่ใส่ใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นได้หายไปอีกเกิดความสงสัยแก่เราว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้แสงสว่างและการเห็นรูปนั้นหายไปเมื่อคิดอยู่ใกล้ครวญอยู่ก็เกิดความรู้นี้ขึ้นว่าเพราะความเคลิ้มง่วงซึมคือตีนามิทานั้นเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้วเพราะมีความเคลิ้มง่วงซึมคือตีนามิทะเป็นต้นเหตุเราจะกระทำโดยประการที่ไม่ให้ความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉาไม่ให้ความไม่ใส่ใจคืออมนสิการไม่ให้ความเคลิ้มง่วงซึมคือตีนามิทะเกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นก็จำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายได้แต่ต่อมาไม่นานแสงสว่างและการเห็นรูปของเรานั้นได้หายไปอีกเมื่อเราคิดใกล้กรวนอยู่ก็เกิดความรู้นี้ขึ้นว่าเพราะความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัพพิตะนั่นแหละเกิดขึ้นแล้วแก่เราสมาธิของเราเคลื่อนแล้ว

ไม่ให้ความตื่นเต้นคืออุพิละไม่ให้ความขนองหยาบคือทุตุละไม่ให้ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปคืออาจารัตถวิริยะไม่ให้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนวิริยะไม่ให้ความกระสันอยากคืออภิชัปปาไม่ให้ความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญาไม่ให้ความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปคืออตินิชายิตตะเกิดขึ้นแก่เราได้อีกครั้นเราทำดังนั้นย่อมจำแสงสว่างและการเห็นรูปทั้งหลายนั้นได้เรารู้แจ้งชัดซึ่งความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉารู้แจ้งชัดซึ่งความไม่ใส่ใจคืออมนัสสิการรู้ชัดซึ่งความเคลิ้มง่วงซึมคือถินมิทะรู้ชัดซึ่งความสะดุ้งหวาดเสียวคือฉัมพิตตะรู้ชัดซึ่งความตื่นเต้นคืออุปิละรู้ชัดซึ่งความกระนองหยาบคือทุตุละรู้ชัดซึ่งความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไปคืออัจฉารัตถวิริยะรู้ชัดซึ่งความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคืออติลีนวิริยะรู้ชัดซึ่งความกระสันอยากคืออภิชัปปารู้ชัดซึ่งความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆคือนานัตตสัญญารู้ชัดซึ่งความเพ่งต่อรูปทั้งหลายจนเกินไปคืออตินิชชายิตตะว่าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตจึงละธรรมเหล่านั้นอันเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเสียเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในเป็นสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ประความจางคลายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะจึงบรรลุฌานที่สามและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้ประความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่เรายังรู้สึกได้อยู่ถึงซึ่งทำสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ฟังธรรมกัมพุทธะ